Veenbeek. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur minder opdrachten en personeel dat ander werk moet zoeken. Architectenbureaus hebben het zwaar en dat kan gevolgen hebben voor de hele bouwsector. Hoe groot die zorgen zijn, hoort u zo. En regen, regen, regen. We zien helaas voor de zonaanbidders heel veel water als we uit het raam kijken. Maar dat kan na een droog voorjaar wel goed nieuws zijn voor de vlinder. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Bij Russische luchtaanvallen is in totaal 180.000 ton aan Oekraïnse graangewassen vernietigd. Dat gebeurde in 9 dagen tijd, meldt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal wordt belangrijke Oekraïnse infrastructuur gebombardeerd. De graandeal was een afspraak tussen onder meer de VN, Oekraïne en Rusland. Ondanks de oorlog kon de export van Oekraïns graan daardoor worden voortgezet. Het Verenigd Koninkrijk geeft honderden nieuwe vergunningen af voor olie- en gaswinning op de Noordzee. Dat heeft premier Sunak bekendgemaakt bij een bezoek aan Schotland. Besluit is omstreden omdat er juist gestreefd wordt naar het gebruik van minder fossiele brandstof. Toch zegt de regering zelf dat het besluit wel in lijn is met de groene doelen van de Britse regering. Correspondent Fleur Langsbach. Want de CO2-afstoot die dit gaat creëren, die gaan ze afvangen met carbon capture, heet dat hier. Dan pompen ze het dus onder de grond, waardoor die schadelijke stoffen niet de lucht en de atmosfeer inkomen. Door zelf olie en gas te winnen wil het Verenigd Koninkrijk zich minder afhankelijk maken van andere landen. Oekraïne heeft vorige week bijna 15 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen, claimt Kiev. Sinds de start van het Oekraïnse tegenoffensief, dat zo'n 8 weken geleden begon, is ongeveer 240 vierkante kilometer heroverd. Een man die GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter met de dood bedreigde, is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Hij schreef op Twitter dat Klaver een kogel moest krijgen. Klaver deed daarna aangifte, waarna de man van 65 werd opgepakt. Bij een ongeluk in een pretpark in Zuid-Frankrijk is een man van 35 om het leven gekomen en zijn dochter van 3 raakte zwaar gewond. De twee zaten in een opblaasbare attractie die door een windstoot 50 meter de lucht in werd geblazen. FC Twente supporters mogen aanstaande donderdag toch niet naar het uitduel met het Zweedse Hammarby. De club liet dit weekend nog weten dat de supporters ondanks de rellen gewoon welkom zijn. Maar daar is de club nu vanwege nieuwe informatie over de veiligheidssituatie van teruggekomen, zegt commentator Jeroen Elshoff. Er gaan verhalen over banden met andere vijandige supportersverenigingen, clubs uit elders uit het buitenland. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. We hebben in ieder geval wel gezien dat het vorige week compleet uit de hand liep met gewonden. Met heel veel politie inzet, met 48 uur onrust rond Enschede en Hengelo. En dus is er nu voor gekozen om niet met supporters en fans die kant op te gaan. Er waren 1500 kaartjes verkocht. FC Twente gaat een deel van die kosten vergoeden. En dat gaat de club naar verwachting tonnen kosten. Australië is door naar de 8e finale op het WK voetbal voor vrouwen. Het gastland verpletterde Olympisch kampioen Canada met 4-0. Nigeria eindigde als tweede in de pool. Morgenochtend spelen de Nederlandse vrouwen tegen Vietnam. Dat land debuteert dit WK en maakt geen kans meer op de 8e finale. Nederland wel en hoopt morgenochtend groepswinnaar te worden. Het weer tot besluit. Bewolkt, regen en 1 graad of 20. Ook vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar regen. Morgenochtend krijgen we te maken met felle buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vaker droog en kan de zon doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar de ANWB, naar Robert Vriezen met de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag Marco. 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Het rijdt nog steeds langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen kom je in 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Hier in Den Haag heeft het flink geregend. Vanuit Den Haag naar Utrecht op de A12 een afgesloten linkerrijstrook bij Voorburg. Dat is op de Utrechtse baan. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En de vertraging is het grootst op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 12 kilometer file met een half uur vertraging door de werkzaamheden aan de A12 bij Arnhem. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Canto Ostinato in een unieke versie voor 4 piano's en orgel op 17 augustus. Met onder andere pianoduo Jeroen en Sandra van Veen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Deze week in de bonus. A. Nederlandse pruimen 500 gram per schaal voor 1,49. Alle AH Zaanlanden in plakken, 25% korting. AH Roomboten appeltaart, 50% korting. En alle Blue Band, 2 stuks, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. We gaan weer krassen bij Albert Heijn. In de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, wij zien dat al onze projecten stopgezet worden. Dus we hebben genoeg projecten in huis, alleen ja, het valt allemaal stil. Architecten vrezen dat die zwarte dagen van de financiële crisis zo'n 10 jaar geleden er opnieuw aan zitten te komen. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Want architectenbureaus zien hun werk afnemen. En zij zijn de kanarie in de kolenmijn. Als de opdrachten voor hen teruglopen, gaat de hele bouw dat uiteindelijk voelen. Uit een enquête van Nieuwsuur onder 195 bureaus blijkt meer dan de helft minder werk te hebben. En 1 op de 3 moest personeel laten gaan. Sylvia Geurts van Nieuwsuur is aangeschoven. De kanarie in de kolenmijn. Ja, waarom zegt het zoveel dat architectenbureaus minder werk hebben? Ja, nou ja, je zei het zelf al, de kanarie in de kolenmijn. Daarmee bedoelen ze eigenlijk op het moment dat het slecht dreigt te gaan in de bouw, dan merken de architectenbureaus dat als eerste. Dus omdat zij werken eigenlijk heel ver vooruit. Dus alles wat nu getekend wordt, dat zien we pas over 4 of 5 jaar, misschien nog langer, zien we dat pas echt uitgevoerd worden. Dus je ziet gewoon dat zij werken. Het is eigenlijk een blik in de toekomst als je kijkt naar de architectenbureaus. En het werk droogt op, dus dan zie je zij merken het nu. En straks ga je het ook zien bij de aannemers, bij de installateurs. Die gaan ook merken dat het in de praktijk minder wordt. Ja, en waardoor drogen die opdrachten op? Ja, als je het aan deskundigen vraagt, is dat echt een soort heel complex breiwerk van factoren. Dat heeft te maken met hoge rentes, met hoge grondprijzen, bouwkosten die duurder zijn geworden, lonen die stijgen. Het heeft ook weer te maken met stikstof bijvoorbeeld, met PFAS, maar ook met trage procedures bij gemeenten. Dus het is echt een hele complexe puzzel. Eigenlijk een perfecte storm wordt het ook wel genoemd. Dus er is niet echt één reden aan te wijzen waar het aan ligt, maar het is niet best. Nee, en je hebt ook de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus gesproken, toch? Wat zeggen die daarover? Ja, nou ja, die maken zich daar ook wel zorgen om. Je ziet namelijk met name dat het de bureaus zijn die gespecialiseerd zijn in woningbouw, die hier last van hebben. Terwijl wij allemaal en alle luisteraars ook natuurlijk weten dat we een hele grote woonopgave hebben. Dus we willen ongeveer 1 miljoen woningen bijbouwen. Dus dat nou juist daar de pijn zit, ja, dat is wel even slikken. Het is eigenlijk een tegenstelling tussen aan de ene kant die grote vraag naar woningen en de grote vraag naar verduurzaming. En aan de andere kant het feit dat de werkvoorraad van architectenbureaus terugloopt, gemiddeld. Dus ja, dat heeft vooral te maken met die gewijzigde randvoorwaarden. Waardoor projecten minder makkelijk van de grond komen en waardoor opdrachtgevers terughoudender worden. Dus de vraag toch ook, is het echt zo erg dat dit nu gebeurt? Want we hebben vaker dit soort situaties meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja, als je kijkt naar de vorige economische crisis, toen was het eigenlijk ook best wel veel uitloop bij architectenbureaus. Veel architecten die hun baan verloren. Maar toen werd er ook gedacht, we zijn eigenlijk wel klaar in Nederland. Dus we hoeven niet meer zoveel woningen bij te bouwen. En we weten nu eigenlijk allemaal dat het heel erg anders is. Dus ja. Je ziet dat het werk opdroogt. Maar tegelijkertijd weten we met z'n allen dat dit ook de denkers en de ontwerpers zijn die toch onderdeel zijn van de oplossing. Ja. Ja, je zegt het al een paar keer, er zijn veel huizen nodig, flinke nood is er. En ondertussen komt er dus minder van de grond, want die opdrachten drogen op. Hoe kijkt de sector zelf naar die ontwikkeling? Ja, best wel met zorgen eigenlijk. Dat verschilt, hè? Want je ziet dus dat de bureaus die veel in woningbouw doen, die hebben het moeilijker. Er zijn ook bureaus die doen publieke voorzieningen, of die doen bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen. Daar zit het wat minder, maar toch wel echt met zorgen. Uit de enquête die we samen met de branchevereniging hebben gedaan, zie je ook wel dat 1 op de 5 bureaus aangeeft dat ze nog afscheid moeten nemen waarschijnlijk van meer werknemers in het komende half jaar. Dus daar zijn wel zorgen over. En dan met name zorgen dat er een soort brain drain ontstaat. Dus dat alle goed opgeleide. Dat de kennis weggaat. Dat alle goed opgeleide architecten een andere baan zoeken. En dat we daar straks toch echt met z'n allen de pijn van gaan voelen. Ja, want ik begreep dat je ook de Rijksbouwmeester hebt gesproken. Wat zei die daarover? Ja, die erkent dat eigenlijk wel. Die maakt zich zorgen over dat al die mensen die nu op straat komen te staan misschien wel een andere baan vinden. En we hebben nogal wat opgaven te doen op woningvlak, maar ook op duurzaamheidsvlak. En daar zijn toch deze mensen ook allemaal erg belangrijk voor. Laten we even luisteren. We hebben het dus eerder gezien tijdens de financiële crisis. En het is iets waar we absoluut niet naar terug zouden moeten willen. En de belangrijkste les die wat mij betreft daaruit getrokken kan worden is dat we daarmee het verlies van arbeidskapitaal, het verlies van alle kennis, de opgeleide architecten, ons niet kunnen permitteren met de enorme bouwopgave waar we op dit moment middenin zitten en ook naar de toekomst voorstaan. Nou, het is geen rooskleurig beeld al met al. En je vertelde al, dit is het begin, want architecten staan aan het begin van dat alles. Wat gaan we hier nou uiteindelijk van merken op de langere termijn? Nou, heel concreet, ja, dat is helaas ook geen rooskleurige boodschap, maar dat is toch wel gewoon vertraging. Dus nog langer wachten op al die huizen. En we willen geloof ik 90 tot 100.000 woningen per jaar bouwen. Ja, dat doel raakt eigenlijk steeds verder uit zicht. Ja, dat nog gaat lukken is steeds minder aannemelijk. Sylvia Geurts, dank je wel. Ga ik erover doorpraten met Thomas Bedeau van Bedeau de Brouwer Architecten. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw bedrijf won een prijs voor architect van het jaar, beste gebouw van het jaar. Maar toch zit de hele branche in een moeilijke tijd. Wat merkt u ervan? Ja, ons bureau bestaat al 86 jaar en we hebben heel wat crisissen doorstaan. Het werk komt bij ons nog wel binnen, dus we hebben een goed gevulde portefeuille en er komen nieuwe opdrachten binnen. Alleen, ons bureau bestaat voor de helft uit architecten, de ontwerpers, en de andere helft de bouwkundigen, de tekenaars, de technische mensen die ontwerpen verder uitwerken. En we merken vooral dat bij die groep het werk stilvalt. En zij zijn degene die de tekeningen maken die de aannemers gaan bouwen. En waarom valt het vooral bij hen stil, bij u? Dat heeft een aantal redenen. Er zijn ook een aantal redenen al genoemd. De stijgende rente, hoge bouwkosten, onderbezetting bij gemeentes. Dus het duurt altijd lang, of het duurt te lang om een bouwvergunning te krijgen. En er wordt ook veel bezwaar. Er zijn ook veel bezwaren, dus die procedures duren lang. Ja. De stikstof. En daarnaast het wegvallen van het kabinet. Een perspectief en een vergezicht wat ontbreekt. En die onzekerheid helpt ook niet. Nee. Heeft u ook personeel moeten laten gaan? Ja, we hebben dus een bureau van 30 man en we hebben 5 bouwkundigen moeten laten gaan. En wat betekent het voor hen? Ja. Dat is natuurlijk treurig. De ene ging met pensioen, één ging met vervroegd pensioen. 2 hebben gelukkig een andere baan gevonden. En 1 is bij de gemeente gaan werken, bij de afdeling vergunningen. Dus dan snijdt het mes aan 2 kanten. Ja, dan kunnen ze ook nog wel iemand gebruiken, wou je zeggen. Ja, ja, want we hoorden net die zorgen over dat er kennis verdwijnt en dat soort dingen. Maakt u zich daar ook zorgen over? Ja, het is moeten die mensen allemaal opleiden en het is een specifiek vak. En als dat straks verdwijnt, we weten dat de opgave heel groot is en uiteindelijk steeds groter wordt, de vraag naar woningen en de transitie, de verduurzaming. Dus op langere termijn komt het wel goed met ons vak. Dus we zullen die mensen straks alweer nodig gaan hebben. Ja. Wat zou u helpen om ervoor te zorgen dat de komende tijd u minder personeel kwijt zou raken en de opdrachten wel van de grond komen? Ja, een aantal dingen hebben we helaas geen grip op. Maar ik denk dat er vanuit de politiek, vanuit de landelijke politiek, zou het wel goed zijn om qua ruimtelijke ordening een goede stip, een visie te hebben over waar we als land naartoe willen gaan. En dat geeft denk ik ook rust. En dan weten we waar we heen gaan. En dat verwacht u vooral van de politiek, die stip op de horizon? Ja, dat denk ik wel, dat zij de partij zijn. Ja, want wat kunt u zelf doen om ervoor te zorgen dat uw toekomst niet zo ongewis is? Wij zoeken naar andere oplossingen. We hebben een bureau wat vooral in de woningbouw actief is, maar kijken breder. En daarnaast zijn we ook een bedrijf gestart waarin we houten huizen gaan maken. Dus dat zijn circulaire, milieuvriendelijke woningen woningen die in de fabriek gemaakt worden. Mm-hmm. Op die manier zoeken wij andere wegen om. Architecten zijn creatievelingen, dus je zoekt elke keer weer Nieuwe oplossingen. Ja, een manier om verder te gaan. Want we horen Sylvia Geurt van Nieuwsuur net zeggen dat 1 op de 5 bureaus verwacht verder te moeten krimpen komend half jaar. Wat zijn uw verwachtingen voor het komende half jaar? Ik ben best positief. We hebben helaas dus vorig jaar in moeten grijpen. En ik denk dat we op het juiste moment een goede ingreep hebben gemaakt. Want we hebben gewoon een aantal hele mooie ontwerpopgaves waar we nu mee bezig zijn en waar we de komende periode zeker mee vooruit kunnen. Alleen dat is vaak vooraan het proces. En wat verder in het proces, zeg maar, als die plannen bouwkundig uitgewerkt worden, daar zit bij ons vooral de stagnatie. Ja. En daarin zijn wij, wij lopen natuurlijk als keten, als architecten lopen we voor op een hele grote keten die erachteraan komt. Hè? De aannemers en daar zullen de consequenties groter zijn. Ja, maar de zorgen zijn nog zeker niet weg voor de komende tijd, hoor ik tussen de regels door. Nee, ik zie ook geen op korte termijn dingen die echt gaan veranderen om het de goede kant op te laten buigen. Nou, duidelijk. Architect Thomas Bedeau en Sylvia Geurts van Nieuwsuur, dank jullie wel. En meer over dit verhaal in Nieuwsuur vanavond om 9:30 op NPO 2. Gaan we even naar Robert Vriezen bij de ANWB. Waar staat het vast? Een dikke 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. En met name bij Arnhem staat het vast, want de A12 is dicht voor werkzaamheden. Omrijden staan in de file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen knooppunt Ressen en Westervoort. 11 kilometer met 40 minuten vertraging. Verder nog wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Voorthuizen. 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En je vertraging is ook 20 minuten als je over de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt. Want je komt in 6 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ander nieuws van vandaag. De prijs van benzine is opnieuw gestegen. De adviesprijs voor een liter euro 95 bedraagt volgens consumentencollectief United Consumers bijna 2,21. Begin juli lag de prijs nog op iets meer dan 2 euro. De internationale olieprijzen zijn in augustus flink gestegen vanwege het groeiende optimisme over de wereldeconomie en dus de vraag naar olie. De 30-jarige Franse waaghals Rémi Lucidi is in Hongkong om het leven gekomen, meldt de South China Morning Post. Het lichaam van Lucidi werd afgelopen donderdag gevonden bij de Tregunter Tower en zou van een hoogte van 219 meter zijn gevallen. Lucidi beklom wereldwijd de hoogste gebouwen, hijskranen en bruggen en deelde de beelden daarvan online. En edelherten vreten de monumentale tuin van het jachthuis Sint Hubertus in het Nationale Park de Hoge Veluwe helemaal kaal. Die tuin is ontworpen door de beroemde architect Berlage. Volgens Omroep Gelderland heeft het park al van alles geprobeerd qua planten, maar de herten vonden tot nu toe alles lekker. Ze gaan het nu proberen met rhododendrons en azalea's. Die zijn wat houteriger en vallen hopelijk niet in de smaak. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down and bend your back and ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by, oh, kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's pull the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister. sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Got it all. Jason Mraz met Butterfly. En hoe toepasselijk, want we gaan het erover hebben. Veel tuinen en bermen bleven dit voorjaar akelig leeg. Er vlogen heel erg weinig vlinders. Maar nu biedt het druilerige zomerweer hoop voor de vlinder. Kars Veling, ecoloog bij de Vlinderstichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u alweer meer vlinders rondfladderen in de natuur? Nou, helaas niet. Oh. Dat valt helaas tegen. We hadden 2 weken geleden onze tuinvlindertelling. Daar hebben 12.000 mensen aan meegedaan. En terwijl we vorig jaar per telling 12 vlinders zagen, zagen deze mensen nu maar 8 vlinders. Dus ook in onze meetnetten zien we nu echt nog steeds dat er veel minder vlinders zijn dan de voorgaande jaren. Ja, want we spraken u begin juni. Toen had u heel weinig goed nieuws te melden. U gooit nu al wat cijfers naar me toe. Maar hoe gaat het nu met de vlinders een maand later? Ja, nee, eigenlijk nog net zo slecht. En dat is een beetje teleurstellend. Want ik weet nog, vorige keer zei ik ook van, nou, ze kunnen zich best wel herstellen. Mm-hmm. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Het kan zijn, want dit druilerige weer is voor ons vervelend. En vlinders zie je niet met regen. Maar voor de vlinders is het wel heel goed dat het een beetje vochtig is. De rupsen die zo meteen allemaal tevoorschijn komen, die moeten gewoon lekkere verse blaadjes kunnen eten. En dat kunnen ze nu met het mooie, lekkere regenachtige weer wellicht krijgen. Dus ik ben voor nu nog steeds somber. Er zijn er nu nog vrij weinig. Maar dit kan wel betekenen dat er toch een klein herstel kan optreden. Ja, wat u zegt over ons is zo'n druilerige dag niet altijd lekker. Maar voor een vlinder zit dat wat anders. Hoe komt een gemiddelde vlinder zo'n regenachtige dag door? Nou, die zit heerlijk onder een blaadje droog. En die doet niks, dus die slijt niet. En die verbruikt geen energie. En zo kan die gewoon dagen blijven zitten. En op een gegeven moment, als het weer lekker zonnig wordt, dan gaat hij op pad. En als hij dan bloeiende planten kan vinden, kan die heerlijk zich gaan voortplanten. En dan kunnen we weer uiteindelijk meer vlinders gaan tegenkomen. Ja, dus als het droog wordt, dan begint het voortplanten weer. Klopt, ja. Ja, hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou, de mannetjes zoeken vrouwtjes, gaan paren, en de vrouwtjes leggen dan hun eitjes. En dat doen ze op hele speciale planten. Want vlinders, met name de rupsen, zijn verwende krengen. Die hebben vaak maar 1 plant waar ze van kunnen leven. En als die er niet is, dan gaan ze gewoon dood. Dus die vrouwtjes zoeken de juiste planten op. Die rupsen eten daarvan, die gaan uiteindelijk. En sommigen doen dat voor de winter, andere soorten doen dat pas na de winter. Gaan ze verpoppen, en dan ontstaat er een soort hulsje, en daarin wordt dan uiteindelijk de vlinder opgebouwd die volgend voorjaar weer gaat vliegen. Ja, maar dit doet de vlinder dus alleen op een droge dag. Dus het mag ook niet te lang blijven regenen dan, nee, of wel? Nee, als het nou 3 weken blijft regenen, dan gaan de vlinders gewoon echt dood en dan geven ze het op. Maar de kans is heel klein dat dat gebeurt. Dus ik ga ervan uit dat er nog wel het nodige kan herstellen. Dus door regen gaat er weer van alles groeien en is er genoeg te eten. En nou, dan is de vraag, wat gaat dat uiteindelijk dan betekenen voor de vlinderstand nog dit jaar en volgend jaar ook? Ja, klopt. En er zijn nog een aantal vlinders die dit jaar, of die nu in de zomer vliegen en die nog een extra generatie krijgen. Dus dan gaan de vlinders al dit jaar nog uitkomen in september. En dat kon best wel eens een beetje positief nieuws zijn, omdat die rupsen nu een prachtige plek vinden. Ja. Want we zien natuurlijk 30 jaar vlinder achteruitgang. Het is niet alleen van dit jaar, maar het is al van 30 jaar zo, door het intensieve landgebruik, door de verdroging en door stikstof. Maar dit jaar was het extra erg door die droogte die ook in het voorjaar er was. Nou, nu is het gelukkig niet meer droog, dus wie weet dat het iets kan herstellen. Ja, waarom is het eigenlijk belangrijk dat het goed gaat met de vlinder? Nou, het is natuurlijk een fantastisch mooi beest en mensen missen vlinders als ze die niet zien. Maar het is ook een teken aan de wand. Als je geen vlinders meer ziet, dan weet je zeker dat er gewoon iets mis is in de natuur en in de hele kringloop. En die vlinders, die tellen we, die zien we. Heel veel andere insecten zien we niet, maar die zijn wel enorm belangrijk voor de omzetting van allerlei voedingsstoffen weer voor planten, voor de bestuiving, voor allerlei andere taken die ze hebben. En die vlinders zijn vooral een soort van waarschuwingssignaal van hey, het gaat niet goed met de insecten en daar moeten we wat aan doen. Ja, ja. U zei net al dat die eitjes worden gelegd op bijzondere planten. Kunnen mensen thuis nog, als ze nu luisteren en ze hebben nog een gaatje in de tuin, een beetje helpen? Zeker, zeker. Ze hebben ook bloeiende planten nodig. Hè? Dus de tuin als kroeg, dat is al heel makkelijk te doen. Zorg de tuin als kroeg? Als kroeg, ja. De vlinders komen binnen, die drinken er wat en die vertrekken weer. Zonder die nectar kunnen ze niet vliegen en zonder vliegen niet voortplanten. Dus dat is al hartstikke belangrijk. En nog veel leuker is het inderdaad als je ook zorgt dat je tuin een thuis is voor die vlinders en voor die rupsen. En als je klimop hebt staan bijvoorbeeld, het is de waardplant van het boomblauwtje. Als je een sporkenhout hebt staan, is de waardplant van de citroenvlinder. Dus als je zorgt dat je verschillende plantensoorten en natuurlijk inheemse plantensoorten en niet bespoten met allerlei troep in je tuin zet, dan weet ik zeker dat je de vlinders een handje helpt. Kijk, die kunnen allemaal op het lijstje om in de tuin te zetten. Dan hebben we werk te doen de komende tijd. Kars Veling, ecoloog bij de Vlinderstichting. Dank u wel voor uw tijd. Zometeen de energierekening is gedaald, maar veel van wat in het boodschappenmandje gaat is opnieuw duurder geworden. Hoe kan dat? Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. 5:55, de hoofdpunt uit het nieuws. Jeroen van Kan. Terug op IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in Pakistan gisteren. Er vielen minstens 54 doden en bijna 200 gewonden. De aanslag werd gepleegd tijdens een politieke bijeenkomst van een conservatieve soenitische partij. Daar waren honderden mensen op afgekomen. Voor het eerst sinds de coup zijn beelden opgedoken van de afgezette president van Niger. Op een foto die is gepubliceerd door de BBC is Mohamed Bazoum te zien met de president van Tjaad. Die bemiddelt namens een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Die dreigde eerder met militair ingrijpen als de coup niet binnen 6 dagen wordt teruggedraaid. Door Russische luchtaanvallen is deze maand in totaal 180.000 ton aan Oekraïnse graangewassen verwoest. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal wordt belangrijke Oekraïnse infrastructuur gebombardeerd. De Engelse Voetbalbond gaat spelers die massaal protesteren bij een scheidsrechter harder aanpakken. Als 2 of meer spelers de scheidsrechter op een confronterende manier omsingelen, krijgen ze direct een gele kaart. En trainers mogen niet het veld op om de scheidsrechter aan te spreken. Dank Jeroen. Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Waar staat het vast? kleine 100 kilometer file bij elkaar. En met name bij Arnhem staat het vast. Dat komt door de werkzaamheden aan de A12. Die is in oostelijke richting dicht. Op de A325 daardoor vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 10 kilometer file met een klein half uurtje oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Voorthuizen door 9 kilometer file. En op de A17 rijdt het langzaam vanuit Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en Knoop en Klaverpolder over 6 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Dankjewel Robert. Is Marco Verhoeven aangeschoven voor het weer. Ja, de maand juli loopt op zijn eind. Vorige maand was kurkdroog, maar deze maand, ja, zo lang als ik hier al sta, regent het zo'n beetje. Ja, ik denk inderdaad dat niemand verbaasd staat te kijken als ik zeg dat er iets meer neerslag gevallen is dan gemiddeld over zo'n maand juli. Ja, ja. Nou, het is ook niet zo dat we meteen aan dubbele cijfers moeten denken, hoor. Dus een verdubbeling van de hoeveelheid. Normaal valt er zo'n 78 mm verspreid over het land. Dus gemiddeld over het land. Mm-hmm. En nu zitten we in de buurt van de 100. Dus ja, daar is wel wat meer. Zeker, het is nat. Maar het is ook niet zo dat het meteen kleddernat is. Het is wel zo dat veel van die neerslag de afgelopen 2 weken gevallen is. En dat maakt het inderdaad voor het gevoel allemaal natuurlijk wat dramatischer. Ja. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor het aantal zonuren. Gemiddeld ietsjes minder dan wat er gebruikelijk is voor deze maand. Maar daarbij ook weer opgetekend dat vooral de laatste 2 weken tamelijk somber waren. Nou, dan hebben we het ook nog over de temperatuur. Diep is een fractie lager uitgekomen dan gemiddeld. En ook daar, je raadt het al, hè. We hebben een 30er gehad, of zaten er in ieder geval in de buurt, begin juli. Maar de laatste 2 weken heeft het gemiddelde aardig naar beneden getrokken. Ja, dus het begin van de maand was wat mooier dan het eind van de maand, is de voorzichtige conclusie. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, laten we dan hopen dat het in augustus omkeert. Hè, ja, dat het begin van de maand augustus minder is en dat het aan het eind alleen maar beter wordt. Nou ja, het start is in ieder geval natuurlijk vrij magertjes. Want de komende week blijft het heel wisselvallig. Temperaturen, inderdaad, mager. Zo'n 20 graden halen we best wel af en toe, maar ook niet alle dagen. En alle dagen wel neerslag in de vorm van buien meestal. Dat betekent dat het tussendoor gelukkig ook wel droog is. En waar we vandaag eigenlijk vrijwel geen zon hebben gehad, gaan we dat de komende dagen wel van tijd tot tijd zien. Morgenmiddag bijvoorbeeld, dan breekt de zon een stuk beter door en wordt het een stuk minder nat. En ook woensdag zul je in de loop van de dag wat vaker de zon zien. Nou ja, wisselvallig weer dus. Ja, maar wel iets meer zon, hoor ik je zeggen. Iets meer zon, daar gaan we ons aan vasthouden. En we gaan ons vasthouden aan de hoop, ook wel een beetje, maar misschien ook een klein beetje de verwachting dat de tweede helft van augustus beter uit gaat pakken dan de eerste. Ook niet zo moeilijk als de eerste zo slecht. Nee, dat is waar. Dankjewel, Marco. Ster. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50... Kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De prijzen stijgen nog altijd harder dan normaal. Vergeleken met een jaar geleden steeg de inflatie in juli met 4,6%, meldde het CBS vanmorgen. Ruben Echt van de economieredactie. Ja, is alles dan nu opnieuw duurder geworden? Ja, nou, niet helemaal. Je ziet dat energie wel wat goedkoper is geworden dan een jaar geleden. Merk je misschien zelf ook als je een energiecontract afsluit. Maar als je in de supermarkt gaat kijken, dan zijn de prijzen van voedingsmiddelen en dranken nog altijd wel duurder. 10%, zegt het CBS. Als je dat jaar op jaar vergelijkt. Dus niet een maand geleden, maar vorig jaar juli. En dat merk je dus tijdens het boodschappen nog altijd. Ja, zit er dan nog verschil tussen producten? Ja, we hebben recentelijk ook eens onderzocht van wordt er nou iets wel en niet goedkoper. Je ziet dat bepaalde producten zoals komkommers en aardbeien, aubergines en meloenen goedkoper zijn dan een jaar geleden. Andere producten, daar zakken de prijzen van. Als je dat dan vergelijkt met januari op nu. Maar als je het met een jaar geleden vergelijkt, dan is dat nog altijd wel een stuk duurder. Hmm. En welke producten zijn dat dan, die duurder zijn nog? Ja, je kunt dat wel zien op bepaalde vergelijkingssites. En dan moet ik even mijn documentatie erbij pakken. We hebben op supermarktscanner.nl gekeken. En daar zie je dan dat een liter halfvolle melk van een A-merk in juli vorig jaar gemiddeld €1,35 kostte. En als je dan kijkt, wat is het nu? €1,70. Een reep melkchocolade, €1,60 een jaar geleden, nu €1,85. En bij een nog alledaags product, wat jij misschien zelf ook wel gebruikt, een rol wc-papier. Kan ik bevestigen. Ja, dan zie je een pak van 6 rollen van een A-merk dat een jaar geleden €4,35 was en nu €5,25. Kijk, dat is 90 cent bovenop. Verslaggever Jeroen Schutheis, die ging langs bij PDB Cleaning in Tilburg. Dat is een groothandel in onder meer wc-papier. En hij sprak daar met directeur Anton van der Graaf. Nou, er gaat weer een lading toiletpapier de vrachtauto in. Ik ben hier in een enorme loods in Tilburg. Anton van der Graaf. Wij zijn importeur van toiletpapier. We vertegenwoordigen een aantal A-merken. En we hebben een aantal eigen brands en ook neutrale verpakkingen. Veel producten zijn hartstikke duur in de supermarkt. Sommige worden alweer iets goedkoper, maar bij toiletpapier is daar nog geen sprake van. Nou, we zien wel wat prijsdalingen op het moment. Alleen ze staan niet in verhoudingen tot de prijsstijgingen die we hebben gehad. Want wat is er gebeurd afgelopen jaar? Hebben we te maken met prijsstijgingen tot 40%. 2 jaar geleden zaten we midden in corona. Toen werd er goud verdiend met toiletpapier. Ik heb toen de baas van Page Nederland geïnterviewd. Nou, die had een smakelijk verhaal. Ja, wij waren zelf ook wel een beetje verbaasd. Het was echt nooit nodig om toiletpapier te hamsteren. Er was meer dan genoeg toiletpapier in Nederland en meer dan genoeg materiaal om nog meer toiletpapier te maken. Onze omzet is 70-80% omhoog geschoten, met name in die eerste weken. Dat betekent dat we in die eerste week ongeveer 12,5 miljoen extra rollen toiletpapier verkocht hebben. Dat is echt gigantisch. En mensen vragen zich natuurlijk af, waarom is dat toiletpapier zoveel duurder geworden? Nou, dat is wel toe te wijden aan een aantal zaken. De enorme stijgende energiekosten hebben heel veel invloed op papier. Voor het fabriceren van papier is heel veel energie nodig. Stijgende loonkosten. En waarschijnlijk een kleine correctie op de jaren ervoor, waarbij de producten eigenlijk te goedkoop waren. Maar ik zag u net alweer een wc-rol uit een verpakking halen, want er is toch iets mee aan de hand. Nou, hier hebben we een rol en op elke rol zitten een aantal vellen. Nou, dit is toevallig een rol met 400 vel. En elk velletje heeft een bepaalde afmeting. En als ik dan bijvoorbeeld deze pak, dus ze zal waarschijnlijk zo'n 12 centimeter zijn. Op het moment als ik als fabrikant besluit, ik maak geen 12 centimeter, maar ik maak het velletje 10 centimeter. En ik doe weer 400 vel op een rolletje. Ja, dan heb ik nog steeds een rolletje met 400 vel. Alleen wel met minder papier. 20% minder papier? Uiteindelijk 20% minder papier. Dus dan blijft zeg maar de prijs bijvoorbeeld gelijk in de supermarkt, maar krijg je wel minder papier. Je zou het moeten gaan wegen. Ja, meneer Van der Graaf, nou tot nu toe doet niemand dat, een wc-rol op de weegschaal leggen. Maar ik weet zeker, na vandaag gaan bepaalde mensen dat doen. Het is wel de enige goede manier om te weten hoeveel papier er op een rol zit. Dan denk ik toch, dat is volksvlakkerij. Ja, dat is het ook. Krimflatie, absoluut. Niet alle fabrieken doen dat. Dus het zijn er een aantal die dat doen. We hebben wat grote merken gebeld. Die willen hier niets over vertellen. Dat wekt bij mij ook argwaan. Nee, wij hebben ook geen inzage in de productiekosten van de fabrieken. En het is aan de fabrieken uiteindelijk om te bepalen wat er met de prijs gebeurt. U denkt niet van, hier wordt heel veel verdiend door bepaalde personen, bedrijven? Nee, dat denk ik niet. Het is wel toe te wijden aan de stijgende kosten. Alleen de snelheid van de prijsdalingen, ja, dat weet ik niet of dat helemaal klopt. Nee, je kunt ook een beetje daarmee voorzichtig zijn. Dat zal vast ook gebeuren. Het is nog best wetenschap, hè, zo'n wc-rol. Ja, als we het er zo over hebben, dan is het toch best wel ingewikkeld. Ja, dat klopt. Ja, de wc-rollen die zijn dus ook duurder geworden. Pak van 6 rollen van een A-merk van een jaar geleden €4,35 naar nu €5,25. Zorgt dat er nou nog voor, Ruben Echt van de economie-redactie, dat we andere keuzes maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben het eens gaan navragen bij onderzoeksbureau GFK... die natuurlijk in de markt heel veel dingen naast elkaar leggen. Specifiek over wc-papier. Zij zien daar wel een verschuiving. Er zijn meer huismerken die worden verkocht. We gaan ook vaker naar discount supermarkten... om speciaal om wc-papier te kopen. Waarschijnlijk dan van die grote pakken. Ja. En we verschuiven ook in onze keuzes. We kiezen misschien dan nog wel voor het A-merk... maar in plaats van 5 of 4 lagen kiezen we voor 3 of 2 laags toiletpapier... om zo een beetje op de prijs te beknibbelen. Ja, net iets soberder. Ja. Wat kunnen we dit jaar verwachten in de supermarkt? Want het wc-papier is dus duur. Ja, vorige week donderdag was er een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank... die met het verhogen van de rentes proberen om die inflatie te bestrijden. Ja, die pijn aan die kassa die moet nog wel natuurlijk wat minder worden. Maar ja, je ziet ook dat er lonen die zijn gestegen. Bij de supermarkten werd bijvoorbeeld nog gestaakt... bij de distributiecentra van Albert Heijn. Mm-hmm. Ja, dat moet dan toch ergens in die prijzen doorverwerkt worden. De ECB die heeft de rente afgelopen... donderdag naar een nieuwe of een oude recordstand verhoogd. En daarmee zei president Christine Lagarde... dat een teken moet zijn van... we doen er alles aan om die inflatie te bestrijden. Maar de doelinflatie waar ze naartoe willen van 2%... want een beetje inflatie is altijd gezond. Dat hoeft natuurlijk niet op nul of negatief te zijn. Dat is 2%, daar willen ze naartoe. Maar dat gaan ze dit jaar dus nog altijd niet halen. Nee. Ondanks al die een jaar lang van renteverhogingen. Ja. En ja, de vraag die veel mensen thuis toch ook zullen hebben... gaan die prijzen nog dalen? Ja, nou als ik dat kon voorspellen... dan was ik waarschijnlijk ook de baas van GFK... of ik deed waarschijnlijk iets anders. Maar ja, ik noemde het net al, de prijsverhogingen... vanwege dure grondstoffen. Je hebt natuurlijk ook nog altijd de graanprijzen. Wat gebeurt er met de graandeal? Wat gaat er dit winter gebeuren? Ook met de oorlog in Oekraïne. Is alle voorraden aan energie wat we hebben ingeslagen... is dat voldoende? Hoe gaan de lonen doorwerken? Vragen vakbonden nog hogere lonen? Was ook een interview in het Financieel Dagblad... met de baas van de FNV. Die zei dat de lonen gewoon door moeten blijven stijgen met de inflatie. Nou, we moeten allemaal zien hoe dat allemaal dit jaar gaat afpakken. Er zijn veel schakels, uitpakken. Ja. En we hebben een nieuw kabinet nodig. Dus er zijn nog veel onzekerheden om echt te kunnen weten... wat er met de prijzen en de supermarkt gaat gebeuren. Duidelijk. Ruben Echt van de economieredactie. Dank je wel. Graag gedaan. Try that big harder. Getting closer, oh yeah, to the life you're in. Simon Webb met No Worries. Robert Vriese bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, bij Arnhem met name nog door de afgesloten A12 in oostelijke richting. Veel mensen maken dus gebruik van de A325. Ja, en die weg kan dat maar niet aan. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 11 kilometer file met bijna 40 minuten oponthoud nu. En ook nog wat vertraging op de A17 als je vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt. Bij knooppunt Klaverpolder nog 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Sportnieuws dan. Gastland Australië is door op het WK voetbal. En hoe? Het won van Canada en stuurde daarmee de regerend Olympisch kampioen naar huis. Het werd maar liefst 4-0. It's going to be Australia's biggest ever win in the FIFA Women's World Cup finals. How big is the self-belief in this squad? Yeah, huge. Huge. Like I said, never say die. We know we need to fight. Tonight was such a big game and I think we showed everybody what we can do. Al dus Hayley Raso, de maker van 2 van de 4 goals. Vol vertrouwen zijn ze daar bij het gastland. Australië dus door naar de 8e finales. Het verdriet is groot bij basketbalclub Donar. De 7-voudig kampioen uit Groningen is failliet. Maar de club hoopt op een doorstart. Zo werd verteld op de ingelaste persconferentie. Voorzitter Janne Stokroos van het bestuur van Donar hoopt woensdag in gesprek te gaan met een curator. Met een uitstekende groep investeerders. Met een uitstekend plan. Met een uitstekende begroting. Gewoon de curator van moeten overtuigen dat een doorstart zeer gewenst is. En dat hij zeer snel dient te handelen om basketbal te bouwen in Groningen. Donar kampt met een schuld van meer dan 2 miljoen euro. En FC Twente laat haar fans toch thuis komende donderdag in het Europese uitduel met Hammarby. Heeft de club aan de 1500 supporters laten weten die een kaartje hebben. Twente zei dit weekend nog dat de fans wel welkom waren. Er is het op teruggekomen na nieuwe informatie. Vorige week in Enschede kwam het tot rellen tussen Nederlandse en Zweedse fans. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. In Zweden is opnieuw een Koran in brand gestoken als een protest tegen de islam. Deze keer voor de ingang van het Zweedse parlement. En op de achtergrond hoor je hier een groep boze tegendemonstranten. Zweden worstelt met de Koranverbranding in het land. Demonstraties in Zweden leiden tot demonstraties tegen Zweden in islamitische landen. Daarom onderzoekt de Zweedse regering samen met de Denen of het verbranden van Korans kan worden verboden. Tjade Michels is journalist in Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom wil Zweden nu Koranverbrandingen voorkomen? Ja, omdat die rel in de islamitische wereld eigenlijk steeds groter wordt. Er was al diplomatieke schade. Er is een steeds luidere oproep om Zweedse producten te boycotten. En er is ook een steeds grotere aanslag gericht tegen Zweden in het binnen- of in het buitenland. 2 weken geleden werd al de ambassade van Zweden in Irak in brand gestoken door demonstranten. Ja, en afgelopen weekend riepen ook Hezbollah in Libanon en de machtige Iraanse revolutionaire garde. Die riepen eigenlijk nauwelijks verhuld op tot een aanslag tegen Zweden. Ja. Als die Koranverbrandingen niet onmiddellijk verboden zouden worden. Ja, en ondertussen wil Zweden ook nog graag bij de NAVO. Dat heeft Turkije ondanks alle beloften nog steeds niet goedgekeurd. Ja, en de angst is hier dat ook daar die Koranverbrandingen weer een rol gaan spelen. Ja, en daarom zijn ze dus aan het onderzoeken of er een verbod kan komen op Koranverbrandingen. Maar wat maakt het zo lastig om tot dat verbod te komen? Ja, dat klopt. Ze zijn echt naastig op zoek, kan je wel zeggen. Het probleem is dat het totaal ingaat tegen de Zweedse grondwet. Tegen de hele opvatting van vrijheid van meningsuiting hier. Politici die hebben niks te zeggen over een demonstratie. Dus demonstranten mogen dan ook doen wat ze willen. Het was een paar maanden verboden om de Koran te verbranden. Omdat de politie met een roep op de nationale veiligheid dat niet meer toestond. Mm-hmm. Maar die zijn 2 keer teruggeroepen tot de rechter. Ja, en dan is nu eigenlijk de overgebleven optie om dan maar de wet aan te passen. Hmm. En wat vinden de Zweden van zo'n verbod? Sinds kort is er een meerderheid voor. Ja, en dat is wel echt opvallend, want je kan wel zeggen dat dit dwars ingaat tegen eigenlijk een deel van het zelfbeeld van de Zweden. Namelijk dat de vrijheid van meningsuiting hier gewoon voor iedereen onbeperkt is. Een jaar geleden was dat echt ondenkbaar nog. En er is ook op dit moment een heel fel debat over, een diepgaand debat ook over. Voorstanders die zeggen dat hier eigenlijk sprake is van hetsen tegen een bevolkingsgroep, tegen moslims dus. Dus dat er sprake is van discriminatie. En zij vinden ook dat groeperingen nu misbruik maken van de vrijheden van Zweden om Zweden in een kwaad daglicht te stellen. Bijvoorbeeld de Iraakse christen, waar je net iets van liet horen, die vandaag inderdaad weer die Koran verbranden bij het parlement. Mm-hmm. Maar tegenstanders die zeggen, ja, als je dit nu hier aan toe gaat geven, dan is het eind zoek. Dan mag je straks ook de profeet niet meer tekenen. Dan geef je dus toe ook aan chantage, aan dreiging van geweld. Ja, en dan is er straks van onze vrijheden en ook van de vrijheid van meningsuiting niks meer over. Dan zijn we weer bij een verbod op godslastering terug in de jaren 70. Dan zegt de Zweedse premier Kristersson dat zowel landen als individuen proberen te profiteren van de huidige situatie. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat is inderdaad opvallend. Wat hij eigenlijk bedoelt, maar hij zegt dat niet rechtstreeks, is dat er een vermoeden is dat Rusland op een of andere manier hier misschien wel achter zit. Achter die Koranverbrandingen. Nou, dat is iets wat eigenlijk alleen gefluisterd kan worden, want daar is gewoon geen bewijs voor. Maar ondertussen is het wel duidelijk dat bijvoorbeeld Russische hackers, die ja, waarschijnlijk ook gewoon voor de staat werken, bij eerdere Koranverbrandingen samen optrokken met Turkse hackers. En zelfs een eigen hackgroep oprichten. Die noemden ze Anonymous Sudan. Die viel allerlei met internetaanvallen dus instituties aan in Zweden. Uit naam van boze moslims. Maar daar bleken dus Russische hackers achter te zitten. Ja, en het idee van Zweden, en dat zegt ook Zweden steeds ja, luider, is dat andere landen op dit moment bezig zijn om Zweden zwart te maken. En bijvoorbeeld daarmee het Zweedse NAVO-aanzoek proberen te saboteren. En dat zou dan Rusland proberen? Dat zou precies, en dat is dus iets wat gefluisterd wordt, maar dat zou inderdaad in het belang zijn van Rusland. Er wordt ook op gewezen dat bijvoorbeeld Irak en Iran interne problemen hebben. En dat dit wel een welkome afleiding is als je het opneemt voor de Koran. Dat is natuurlijk altijd goed en nobel. Dat hebben ze ook, ja, de afgelopen jaren gebeurt dit best wel vaak. Hebben we nooit wat van die landen gehoord. Maar inderdaad, er wordt gefluisterd dat Rusland erachter zit. Hard bewijs is er niet. Maar er wordt bijvoorbeeld ook hier door terrorisme-deskundigen op gewezen dat er ook vandaag weer, op het moment dat die man de Koran in brand zet, dat die ook zorgt dat er een Zweedse vlag in beeld is. Dat is een Iraakse asielzoeker die hier alleen met een werkvergunning is. Mm-hmm. En dan vraagt iedereen zich af, ja, waarom vindt hij het zo belangrijk om die Zweedse vlag te laten zien? Wat is hier het belang wat meespeelt op de achtergrond? Mm-hmm. Maar nogmaals, echt bewijs is er niet. Duidelijk. Tjade Michels, journalist in Zweden. Dank je wel. Beatles en I Feel Fine. De 5 voor 6. En ook weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Het eerste internationale kampioenschap buikschuiven. U hoort het goed. In het grensdorp Overslag heeft gisteren een Belgische winnaar opgeleverd. Met een afstand van iets meer dan 56 meter kwam de toepasselijk hetende Peter Rutsch het verst. Vanaf een 6 meter hoge schans moesten deelnemers, ingezeept en wel, zo ver mogelijk op de buik zien te komen. Omdat het de eerste keer is dat het internationale kampioenschap is georganiseerd, was het voor deelnemers wel even zoeken naar de beste techniek. Gewicht, buikje. Dat zal de beste zijn, denk ik. Ik denk gewoon vanaf die schans zo ver mogelijk springen. Geen idee eigenlijk. Ik denk ook een beetje springen inderdaad. Dat je een beetje snelheid hebt en kunnen afduwen eventueel. Maar ik denk ook wel de buik. De huizenmarkt in Londen staat bekend om torenhoge prijzen. Voor een gemiddelde woning in de Britse hoofdstad betaal je nu ruim €600.000. Het is dus nogal bijzonder als een makelaar iets in de aanbieding heeft voor minder dan €25.000. Ja, er zit natuurlijk altijd wel een addertje onder het gras. Het object is een trappenhuis dat losgekoppeld is van een flatgebouw. Een trappenhuis heeft ontzettend veel potentie en is dé uitgelezen kans om in Londen te wonen, volgens de verkoper. Bijkomend voordeel, de nieuwe eigenaar gaat wel een gezond leven tegemoet. Neem minstens 1 keer per dag de trap. Want met elke stap op de trap worden lichaam en geest sterk en knap. 3. De horzel die een tijd lang als larf leefde in het been van bioloog Freek Vonk is na 6 dagen overleden. Niet geheel onverwacht, want deze horzelsoort leeft in principe niet langer dan een paar dagen. De larf haalde Vonk vorige maand al uit zijn been. Zet je heen en weer wiegelen voor die weerraakjes. Zodra die eerste weerraakjes er doorheen zijn, wordt het makkelijker. Wat een joekel van een ding. Ja, fans en liefhebbers die afscheid willen nemen van de horzel kunnen dat binnenkort in Naturalis doen. Want daar gaat het beestje tentoongesteld worden. 2. Een ritje van 7 kilometer heeft een groep Australiërs 2 wereldrecords opgeleverd. De langste en diepste rit onder water met een auto. De elektrisch aangedreven jeep deed 12 uur over het intensieve ritje. Maar van echte zenuwen was geen sprake. So just gotta act like it's another day in the office and just get the job done. It's really how I'm thinking about it. Ja, de bijzondere route bracht de onderwaterchauffeurs in het jachtgebied van witte haaien en zoutwaterkrokodillen. Maar volgens typisch Australisch gebruik waren er no worries. I'm pretty sure a bright orange car coming towards a shark or a croc that I've never seen before aren't going to be hanging around at all. Helemaal terug op het vasteland zijn de chauffeurs met hun wagen direct doorgereden naar een lokale kroeg. 1. En door het aangekondigde vertrek van collega Herman van der Zandt bij de NOS draait de geruchtenmolen in Medialand op volle toeren. Van der Zandt zou volgens sommigen namelijk in beeld zijn om de slimste mens te gaan presenteren. Maarten van Rossum, de eenkoppige jury van het programma, trekt de op niks gebaseerde geruchten persoonlijk aan. Hoe heet die? Van der Zandt, Herman van der Zandt. Van der Zandt die stapt over naar de KRO-NCRV. Ja, ik zou zeggen, bij deze speculatie moet ik constateren dat wij allebei nog leven. En dat wij voorlopig niet van plan zijn om op te houden met leven. Van Rossum is met zijn 79 jaar niet de jongste op de Nederlandse tv, maar is zeker nog niet van plan om zijn plekje bij de slimste mens op te geven. Ik vind het kenmerkend en in feite weer een vorm van bejaardendiscriminatie. Mijn functie bij de slimste mens feitelijk nog zeker 30 jaar vervuld kan worden door mijzelf. Ik zit gewoon in een stoel. En 1 keer per kwartier zeg ik 3 zinnen. Dus dat is te doen. Desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel is dat best te doen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Groei zien we over het algemeen als iets positiefs. Het is natuurlijk ook gek dat als jij de krant openslaat en er is maar 2% groei, dat ook al heel slecht is. Zouden we niet juist moeten krimpen? Dat is natuurlijk heel raar, want je hebt nog niet eens gevraagd wat voor groei en wat de consequenties van die groei zijn. Je maakt niet de hele rekening op. Deze week in Docs, verhalen over minder. Een documentaire van René van S. Ik wil zo graag dat we ernaar gaan verlangen, naar die andere relatie met de planeet. Omdat er namelijk helemaal geen prijs volgens mij voor betaald moet worden voor minder. Ik denk dat we er alleen maar van alles voor terug zullen krijgen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Na een strafproces van 15 jaar is het vandaag tijd voor het slotwoord van de hoofdverdachte van de decembermoorden. Desi Boutersen. Hij heeft net gesproken, straks meer. En veel opwinding onder sterrenkundigen. Nu de Europese ruimtetelescoop Euclid haar eerste beelden naar de aarde heeft gestuurd. Wat valt erop te zien? Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. In verschillende Oekraïnse steden zijn doden gevallen door Russische raketaanvallen. In Kryvyi Rih kwamen 4 mensen om het leven en raakten 53 mensen gewond. En in Dnipro kwamen ook 4 mensen om het leven. Tegelijkertijd zijn er ook berichten over een Oekraïnse droneaanval op een Russisch politiebureau. Al zegt Kiev daar zelf niks over. Oekraïne-redacteur Gien Balduk. Zelensky heeft wel gisteren in een toespraak gezegd, een beetje verwijzend naar deze aanvallen, dat de oorlog steeds dichter bij Rusland komt. Dat de oorlog terug op de Russische bodem plaatsvindt. En dan zegt hij, dat gaan we merken aan de symbolische plekken en militaire locaties in het land. Nou, daarmee lijkt je toch wel redelijk een hint te geven dat er betrokkenheid is bij die aanvallen. Maar echt toegeven zullen ze natuurlijk niet doen, omdat dit soort aanvallen niet per se heel populair zijn bij de westerse bondgenoten. Bij Russische luchtaanvallen is deze maand in totaal 180.000 ton aan graangewassen verwoest. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal worden belangrijke Oekraïnse infrastructuren gebombardeerd. Voor het eerst sinds de coup zijn beelden opgedoken van de afgezette president van Niger. Op een foto die is gepubliceerd door de BBC is Mohamed Bazoum te zien met de president van buurland Tjaad. Die nam zijn samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen bemiddeld. De landen dreigden eerder met militair ingrijpen als de coup niet binnen 6 dagen zou worden teruggedraaid. Het hoofd van de presidentiële garde riep zichzelf afgelopen vrijdag uit tot de nieuwe leider van Niger. Terug op IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in Pakistan gisteren. Er vielen zeker 54 doden en bijna 200 gewonden. De aanslag werd gepleegd tijdens een politieke bijeenkomst van een conservatieve soenitische partij. Het gebied rond het cateringbedrijf in Alblasserdam dat gisteren afbrandde wordt extra gecontroleerd door een speciaal bedrijf. Op het pand lagen honderden zonnepanelen. In de buurt van het bedrijf zijn roetdeeltjes en scherven van die panelen neergekomen, ook in weilanden. De Engelse Voetbalbond gaat spelers die massaal protesteren bij de scheidsrechter harder aanpakken. Als 2 of meer spelers de scheidsrechter op een confronterende manier omsingelen, krijgen ze een gele kaart. En trainers mogen niet het veld op om de scheidsrechter aan te spreken. Het Verenigd Koninkrijk geeft honderden nieuwe vergunningen af voor olie- en gaswinning op de Noordzee. De Britse regering wil de CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt ondergronds opslaan, zodat schadelijke stoffen niet in de lucht terechtkomen. Maar wetenschappers en milieuactivisten zijn daar niet tevreden mee, zegt correspondent Fleur Lansbach. Sommige mensen zeggen dat is een soort van verhulling eigenlijk om toch door te gaan met fossiele brandstoffen winnen. De Labour-partij hier die is er ook heel erg op tegen. Die zegt je zou dat geld moeten stoppen in het investeren in groene en duurzame energie. Milieuactivisten zeggen we gaan onze doelen op deze manier niet halen. En bovendien, wat voor boodschap stuur je hiermee uit naar de rest van de wereld? Hè? Als een westers land die juist het voortouw zou moeten nemen in de energietransitie weer gaat boren naar nieuwe bronnen. Door zelf te gaan boren wil premier Sunak het Verenigd Koninkrijk minder afhankelijk maken van olie en gas van andere landen. De maand juli was een stuk natter dan gemiddeld, meldt het KNMI. In heel Nederland viel gemiddeld 98 mm neerslag en normaal valt er zo'n 78 mm. Qua temperatuur was juli wel gemiddeld, net als het aantal zonneuren in Nederland. Wereldwijd was juli een maand van weer uitersten, met onder meer hittegolven, bosbranden en stortregen in andere landen. Zo waren de bosbranden op Griekse eilanden en vielen er in Noord-Italië enorme hagelstenen. Terug naar het weer in eigen land. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar regen. Morgenochtend krijgen we te maken met felle buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vaker droog en kan zelfs de zon doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden. Dankjewel, Jeroen. Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Blijft het vooral bij Arnhem een probleem op de weg? Ja, eigenlijk wel. 50 kilometer file nog in het land. Maar de A4 is er nu ook bijgekomen vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er is een HSL-trein langs de A4 gestrand. En daar komen mensen uit. Dat trekt bekijks. Rechte rijstrook is dicht bij Hoogmade. En dat zorgt weer voor 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 20 minuten op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de vertraging op de A325 neemt ook al af. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort nog wel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. NOS NTR. On the contre, les bases françaises, les bases américaines, on n'a pas besoin d'eux. We willen geen Franse of Amerikaanse militairen in Niger, zei deze aanhanger van de coupplegers gisteren. Ondertussen neemt de internationale druk op de militaire junta juist toe. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Buurlanden dreigen met militair ingrijpen en buitenlandse leningen worden stopgezet. Ondertussen gaan de militaire leiders door met het oppakken van politieke tegenstanders. Afrika-correspondent Alice van Gelder volgt de situatie op de voet. Volgens de afgezette regeringspartij zijn er zeker 180 politici opgepakt. Om wie gaat het, Alice? Ja, volgens de partij gaat het om de ministers van Olie, minister van Mijnbouw en minister van Onderwijs en ook de voorzitter van de regeringspartij. En een kleine 200 leden van de partij. Ze specificeren eigenlijk niet om wie dat dan gaat. Overigens, een ander detail is dat persbureau EP meldt dat alle ministers, alle politici ook de auto's van de zaak in moeten leveren. En we hoorden net in het journaal dat er ook een foto is opgedoken van president Bazoum. Die was opgepakt. Ja, hoe gaat klopt, het met hem? Inderdaad. Een foto waar die lachend op staat. Het is eigenlijk de eerste foto die naar buiten is gekomen sinds afgelopen woensdag gegijzeld wordt door de presidentiële garde, door eigenlijk zijn eigen lijfwachten. De premier ook van het land, die zegt ook dat hij het goed maakt, dat hij vol goede moed is. En je ziet hem op de foto samen met de president van Tjaat, Deby. Die is naar de hoofdstad afgereisd om te kijken of hij kan overleggen of die kan onderhandelen. Dat is de politieke situatie. En hoe is de situatie in het land nu zelf, bijna een week na de coup, voor zover we kunnen zien? Is het rustig? Gebeurt er nog veel? Ja, vooral gisteren was het heel erg onrustig. Hè? Je hoorde net even het geluid van een grote demonstratie gisteren. Gisteren zagen we protesten in de hoofdstad. En die protesten waren eigenlijk vooral pro-staatsgreep en tegen Frankrijk. Hè? Duizenden mensen zijn de straat opgegaan en die zeiden echt weg met Frankrijk. Sommigen zwaaiden ook met Russische vlaggen. En ja, je ziet dus wel heel erg anti-Franse sentiment. Dat we eerder hebben gezien in andere landen waar staatsgrepen zijn gepleegd, onder meer in Mali en Burkina Faso. Ja, dat hier ook heel erg leeft. Dat er toch wel veel mensen zijn die zeggen van ja, Frankrijk heeft onvoldoende klaargespeeld om jihadisme hier terug te dringen. Wat hebben we er eigenlijk aan gehad? Die zondebok die is dus ook heel erg in dit land. Ik moet wel zeggen, dat zijn natuurlijk de mensen die we zien op straat. Het is natuurlijk wel heel lastig om te zeggen wat echt de bevolking daar nou van vindt. Want dit zijn natuurlijk gewoon de mensen die heel uitgesproken zijn. Ja, dan zijn de nieuwe machthebbers die worden internationaal door niemand erkend. Buurlanden, maar ook Frankrijk en de VS die willen dat de democratisch gekozen regering weer terugkomt en wordt hersteld. Wat kunnen zij doen? Ja, eigenlijk kunnen de westerse landen niet veel meer doen, denk ik, dan wat ze nu doen. Hè? Inderdaad, vooral begrotingssteun stopzetten, hulp stopzetten. Ik moet ook wel zeggen, het is voor Frankrijk ook wel heel lastig. Want ze kunnen dus heel erg snel, als ze iets verkeerd zeggen of verkeerd doen, juist het huidige regime legitimeren. Want die gebruiken dus heel erg ook wel die anti-Franse sentimenten om steun te krijgen in het land. Ook moet Frankrijk natuurlijk wel heel erg oppassen, omdat er nog Franse troepen zitten. Er zitten ook Amerikaanse troepen. De hardere taal die komt eigenlijk van Afrikaanse landen. Mm-hmm. Vooral van ECOWAS, dat is het regionaal samenwerkingsverband in West-Afrika. Die hebben dus gedreigd met militaire interventie. Als er binnen een week die staatsgreep niet ongedaan gemaakt worden. Ja, ik moet ook zeggen daar dat het vooral, denk ik, vooralsnog spierballentaal is. En dat ze toch niet echt heel snel tot zo'n militaire interventie over zullen gaan natuurlijk, omdat de gevolgen zo groot kunnen zijn. Ja, maar nou zeggen de militaire machthebbers in Niger ook dat Frankrijk plannen zou hebben om met geweld de coupplegers weer af te zetten. Zijn die berichten geloofwaardig? Ja, ik denk dat het ook gewoon het opstoken van het vuur en het anti-Franse sentiment is. We zagen gisteren ook tijdens de protesten dat de militaire leiders zeiden dat Frankrijk geweld heeft gebruikt tegen de demonstranten. Nou, dat ontkent Frankrijk. Dus ik denk dat dat meer te maken heeft inderdaad met het legitimeren van waarom ze dit hebben gedaan. De mensen die de staatsgreep hebben gepleegd. Want zij blijven volhouden. Hè. Wij doen dit omdat er te veel terreur is in Niger. We doen dit om de economische situatie. Maar uiteindelijk hebben we ook gehoord dat er een soort van arbeidsgeschil was, dat deze generaal misschien ontslagen zou worden door de president. En dat dat de achterliggende oorzaak is geweest om tot deze staatsgreep over te gaan. Dus nou, ik denk echt niet dat Frankrijk het in zijn hoofd haalt om nu echt tot militaire actie over te gaan. Nee, want hoe groot zijn de belangen van Frankrijk in Niger? Ja, heel erg groot. Ja, het is echt eigenlijk een cruciale bondgenoot in de regio. Ze zijn vorig jaar hebben ze Mali moeten verlaten. Dit jaar zijn ze uit Burkina Faso vertrokken. Het is een partner als het gaat om de strijd tegen het jihadisme. Het is een partner als het gaat om migratie. Want het is een migratieland. Het ligt op migratieroutes. Dus ook voor de Europese Unie. Daar is heel veel geld in gestoken. En daarnaast ook wel is het een land waar Frankrijk belangen heeft, omdat ze daar uranium vandaan halen. En dat is ook wel een beetje een punt wat je dat hoort nu bij mensen die staatsgreep steunen. Ze zeggen van ja, maar eigenlijk zijn we toch een heel erg rijk land. En hoe kan het dat er zoveel geld in is gestoken door de Europese Unie, dat Frankrijk hier al zo lang is en dat we eigenlijk zo rijk zijn aan bodemschatten, dat daar toch te weinig veranderd is voor mensen zelf. Afrika-correspondent Alice van Gelder over de coup in Niger. Dank je wel. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op het laatste groepsduel van het WK-voetbal. Na de zege op Portugal en het gelijkspel tegen regerend wereldkampioen Amerika staat Oranje er goed voor. Groepswinst ligt voor het oprapen als er met grote cijfers van Vietnam wordt gewonnen. Rivka op het veld sprak met bondscoach Andries Jonker. Andries, ik begin maar weer met een medische update. Hoe gaat het met de zieken van de Gracht en Pelova? Die zijn in ieder geval meegekomen, dus dat is goed nieuws. En hebben ook wel wat gedaan inmiddels. En we gaan vandaag kijken of we dat kunnen uitbreiden en dus nog meer kunnen doen. Ja, ze hebben nog niet een hele training meegedaan met de groep. In het geval van Pelova zelfs nog helemaal niet, hè, geloof ik. Dat klinkt niet alsof ze morgen gaan beginnen in ieder geval. Nee, maar er staat nergens geschreven dat dat niet mag, hè? Dus we gaan zometeen bij de training bekijken wat er wel en wat er niet kan. De dokter die kijkt vanmiddag nog eens naast. En dan hoor ik het wel. En Lynette Berestein, hoe gaat het met haar? Ook redelijk goed. Die heeft wel een stukje met de groep meegetraind. Ja, we gaan zometeen ook kijken in hoeverre zij mee kan doen. Ja, over de inzetbaarheid morgen is dus nog weinig te zeggen op het moment. Nee, het is echt, maar nogmaals, er staat nergens dat dat niet mag. Dus als zij kunnen spelen en mogen spelen van de dokter en zelf daar ook klaar voor zijn, dan zijn dat gewoon reële opties. Heb je de afgelopen dagen flink moeten puzzelen? Want je zult toch in ieder geval over een plan B nagedacht moeten hebben? Ja, ja, dan denk je wel over na. Wat als ze niet kunnen spelen? En over het algemeen is dan 1-1-2. Jouw motto, jouw credo is wij kunnen van iedereen winnen. Kunnen jullie ook met veel doelpunten verschil winnen? Ja, Oostenrijk 4. 0, Polen 4-1, België 5-0. Dat kan wel. Ja. Wat moet je daarvoor doen morgen om te zorgen dat dat weer gebeurt? Ja, ook scoren. Het gaat er natuurlijk om... Kijk, de eerste doelstelling is winnen. We willen in die volgende ronde. Als we laten lopen, dan kan het zijn dat je nog buiten valt. Dus we laten helemaal niks lopen. Dat past ook niet bij deze meiden. Maak er geen zorgen over. Maar we moeten wel winnen. Dat is één. Bij de laatste 16 komen. En het is ons ook duidelijk dat we heel graag Zweden willen ontlopen. We zijn niet bang voor Zweden. Als het zo hard komt, dan gaan we erop. Maar je moet wel nadenken. We spelen liever tegen Zuid-Afrika of Italië. Nou ja, en dan moeten we goals maken. Dat gaan we proberen. Al dus Andries Jonker. En als je dan kijkt wie de goals bij Oranje moet gaan maken, kom je uit bij Lieke Martens. Lieke, nu Vivianne Miedema er niet is. Jij bent de topscorer van Nederland in deze groep. Hoeveel wil je er maken morgen? Ja, nou, het belangrijkste is dat we die wedstrijd gaan winnen. Ik ben daar niet per se persoonlijk mee bezig. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we 3 punten pakken. En hopelijk met veel goals. Ja, precies. Ja, want het gaat natuurlijk niet om wie de doelpunten maakt. Maar het is wel handig dat jullie er veel maken, hè, morgen. Ja, in theorie is dat zeker handig. Dan maak je het zelf misschien nog makkelijker. En, maar we weten ook dat we gewoon goed moeten voetballen. Dat we moeten leveren morgen. En ja, als het kan, zou het mooi zijn dat we veel goals gaan maken. Ja, is dat iets waar jullie extra op hebben getraind deze week? Ja, als aanvaller ben je wel bezig om goals te maken. Dus dat doen we af en toe wel even apart nog even trainen, ja. Neem aan dat jullie analyse hebben gedaan inmiddels. Wat voor land is Vietnam? Wat voor team? Ja, het is een land wat ik eerlijk gezegd in het begin niet kende. En nu heb ik ze 2 keer zien spelen. Dat ik dacht van ja, nou als Portugal er 2-0 van wint. En Amerika er maar 3-0 van wint. Dan is het toch een tegenstander die echt wel wat te bieden heeft. En dat hebben we ook al gezien. Dat ze echt wel gevaarlijk kunnen zijn uit de counter. Dus best wel snelle meiden, best wel technisch. Dus we moeten daar zeker wel rekening mee houden. Maar we moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan en gewoon lekker gaan voetballen. En ja, hopelijk tot veel kansen komen. Ja, je verwacht niet dat het per se een makkie wordt wat dat betreft? Nou nee, ik denk dat als je op een WK staat dat het niks makkie is. Maar ik weet wel hoe het werkt in de voetballerij. Als je gewoon vroeg scoort, dan kan het tegenstander ook knakken. En ja, nou, ik hoop gewoon dat we een vroege goal kunnen maken. Dat zou ons wel heel erg helpen. Zij Lieke Martens. Zij speelt morgenochtend 9 uur Nederlandse tijd met Oranje tegen Vietnam. En dat duel is live op deze zender te horen. Gaan we even naar de ANWB, naar Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. Waar staat het vast, Robert? Nou, nog altijd 40 kilometer file in het land. En met name bij Arnhem natuurlijk nog de vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 8 kilometer met een kwartier oponthoud nog daar. A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Naast de snelweg is daar een HSL-trein gestrand. En 10 minuten vertraging op de A17 nog vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Eva Jinek krijgt, als het aan Avro Tros ligt, een programma in de vooravond op NPO 1. Dat meldt het AD op basis van verschillende bronnen in Hilversum. Bij deze omroep zou ze dan een programma gaan maken waarin actualiteiten en cultuur centraal staan. De komst van Jinek moet het populaire tijdstip van 7 uur 's avonds weer nieuw leven inblazen. Op dat tijdstip zit nu nog de talkshow Galit en Sophie van BNN Vara. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zwarte foto's met ontelbaar veel witte puntjes en strepen. Grote aantallen sterrenstelsels zijn veel beter te zien dan vanaf aarde, dankzij de ruimtetelescoop Euclid. Sterrenkundigen zijn opgetogen over de eerste beelden die er nu zijn. De ESA lanceerde de telescoop een maand geleden en gaat onderzoeken waaruit het heelal bestaat. Henk Hoekstra, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Bent u opgelucht dat de telescoop goed werkt? Ja, zeker, want er zit al 12 jaar aan werk in. En dan is het, de lancering is een belangrijk moment. Dus dat was bijzonder om bij te zijn. Maar uiteindelijk gaat het om deze foto's. En die zijn zeer hoopgevend. Ja, ik begreep dat er nog wel een klein beetje paniek was. Dat de allereerste foto's een beetje overbelicht waren. Hoe zat dat? Ja, nee, dat was inderdaad, dat was het ongeveer 2 weken geleden, was het een beetje in mineur. Want er is inderdaad ergens een gaatje waardoor licht dat weer kaas wordt, toch op een of andere manier de camera binnenkwam. Waardoor de achtergrond veel helderder was. En dan verliezen we een deel van het voordeel om naar de ruimte te gaan. Ja. Maar gelukkig door de telescoop ietsjes te draaien is die lichtbron in de schaduw gekomen en is alles prima. Dus nee, dat was inderdaad even schrikken. Je gaat er niet even heen voor een reparatie natuurlijk. Nee, want hij staat op zo'n 1,5 miljoen kilometer. Ja, dat is een end weg. Wat dacht u toen u deze eerste beelden zag? Ja, dit is echt geweldig. Want we willen heel veel scherpe plaatjes maken. En in deze afbeeldingen die nog niet eens echt bewerkt zijn, dus de echte afbeeldingen worden nog veel, veel beter. Zie je zoveel details, zoveel melkwegstelsels en sterren. En zeker wanneer je dan ook in het persbericht uitzoomt en het hele beeldveld ziet, ja, zie je hoeveel data we gaan nemen. Want wat maakt deze platen zo bijzonder? Het is de combinatie van scherpte, maar daar zijn andere ruimtetelescopen die ook bijna net zo scherp kunnen kijken. Maar het is vooral de enorme hoeveelheid data. Dus we nemen in één keer met een hele grote panoramische camera zoveel data dat we op die manier in 6 jaar tijd bijna een derde van de hemel in kaart kunnen brengen. In 6 jaar tijd een derde van de hemel? Ja. Dus dat gaat een stuk sneller dan bijvoorbeeld de Hubble ruimtetelescoop, die in 30 jaar tijd ongeveer net zoveel oppervlak heeft gewaargenomen als wij in een week doen. Ja, dat gaat razendsnel. En wat gaat er gebeuren met al die data? Uiteindelijk proberen we de driedimensionale structuur van het heelal in kaart te brengen. Want als we kijken naar de verdeling van melkwegstelsels, dan is het een soort sponsachtige structuur. Mm-hmm. En de precieze eigenschappen van die spons, dus hoe groot de gaten zijn, hoe dicht de dichte gebieden zijn, die worden bepaald door de ingrediënten waar het heelal van gemaakt is. Dus hoeveel materie er is. En met name het probleem is dat er, we denken dat de meeste materie onzichtbaar is. Dat noemen we donkere materie. Ja. En die zorgt ervoor dat de boel samenklonten. Dus die zorgt voor de dichte plekken in het heelal. En dan is er nog iets zeer mysterieus is. Nog mysterieuzer dan die donkere materie. Iets dat ervoor zorgt dat het heelal steeds sneller uitdijt. We weten inmiddels een eeuw dat het heelal steeds groter wordt. Ja. Maar we gingen er altijd vanuit dat dat langzamer zou gaan. En sinds 25 jaar weten we dat dat juist het omgekeerde gebeurt, dat het steeds sneller gaat. En dat is uiteindelijk ook een van de grote doelen van Euclid, om daardoor dit soort waarnemingen toch verschillende theorieën te kunnen testen. Ja. En hoe gaat dit nu verder? Want de eerste beelden zijn er. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, er is nog heel veel werk te verrichten. Dus dit zijn eerste eigenlijk nog niet eens wetenschappelijk bedoelde beelden. Dus het is puur om te laten zien aan de wereld van kijk, hij werkt. Maar de komende weken gaan we eigenlijk nog meer in detail data nemen om te kijken of het ook voor onze wetenschappelijke doelen goed is. En dan uiteindelijk gaan we heel veel data nemen. Dus eigenlijk elke dag alsmaar plaatjes schieten. En uiteindelijk gaan we daar statistiek op bedrijven. Maar tegelijkertijd gaan we ook hele bijzondere objecten ontdekken. Want dit is de eerste keer dat we zo'n deel van de hemel met deze nauwkeurigheid in kaart brengen. Ja. Dus er zullen ongetwijfeld nog allerlei nieuwe ontdekkingen komen. Ja, u zei net even tussen neus en lippen door, kijken of het ook allemaal wetenschappelijk goed genoeg is. Het is dus nog wel spannend of het goed genoeg is allemaal. Ja, want zoals ik zei, uiteindelijk willen we met Euclid heel veel data vergaren. En uiteindelijk gaat het erom dus dat we dat eigenlijk ook statistisch allemaal op orde krijgen. Dus één zo'n plaatje bevat heel veel informatie. Maar het gaat er ons om eigenlijk duizenden keren meer informatie te verwerken en uiteindelijk te analyseren. Ja. Dus dit is de eerste stap, maar we moeten uiteindelijk nog kijken of de andere duizenden of tienduizenden opnames ook voldoende kwaliteit hebben. Heel veel succes daarmee de komende tijd. Henk Hoekstra, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Meer dan 40 jaar na de decembermoorden en na een strafproces van 15 jaar is het vandaag tijd voor het slotwoord van de hoofdverdachte, Desi Bouterse. De oud-president van Suriname heeft net gesproken. Correspondent Nina Jurna volgt de zaak. Nina, wat zei Bouterse? Ja, hij heeft een laatste betoog gehouden. En hij zei dat hij het hof, die straks moeten beslissen over zijn lot, dat hij hen wijsheid toewenst. Hij zei ook dat hij bidt voor het hof. En hij zei vooral ook mocht straks het besluit van de rechter niet in goede aarde vallen bij het moederland Nederland, zo zei hij. Zelf zei hij dat hij in ieder geval buigt voor welk besluit dan ook. Opnieuw, en dat heeft hij al vaker gezegd, beschuldigde hij dat Nederland erachter zit, dat zij destijds een invasie wilde plegen. Hij verwees ook naar de stukken die over de staatsgreep van 1980 nog steeds zijn opgesloten, achter slot en grendel. Dat is destijds door Rutte besloten, tot 2060. En dat was zo'n beetje de strekking van wat hij vandaag te zeggen had. Ja, en hoe opvallend is dat slotpleidooi van Boutersen? Nou, wat ik wel opvallend vond, is dat hij in ieder geval een paar dingen. Hij zei van, hij zinspeelt over het feit dat het Hof, als zij hem bijvoorbeeld vrijspreken, dat het mogelijk niet in goede aarde valt bij Nederland. En dat vond ik op zich wel opvallend, want daarmee spreekt hij in ieder geval uit dat hij, dat er misschien wel een kans in zit dat hij wordt vrijgesproken. Maar wat ik ook opvallend vond, is dat hij zegt dat hij zijn hoofd buigt voor wat voor uitspraken dan ook. He, er is een eis van het OM, 20 jaar celstraf met gevangenneming. Dat is expliciet door het OM aangegeven. Bouts heeft altijd gezegd dat het een politiek proces is, dat hij het allemaal maar een spelletje vindt. Maar als ik daar naar zijn woorden luister, zegt hij in ieder geval, wat het ook wordt, ik accepteer dat. En hij heeft al eerder gezegd bij een vorige zitting, toen werd hem ook gevraagd door een journalist van, houdt u mee met het mogelijk dat u in de gevangenis komt? En toen zei hij grappenderwijs van, ik vind het allemaal prima, zolang mijn favoriete merk sigaretten daar ook maar is te krijgen. Dus ja, hij zegt het natuurlijk een beetje stoer, maar het geeft wel aan dat hij met alles rekening houdt. En dat is denk ik ook hoe je deze zaak moet zien. Alles kan alle kanten opgaan. Ja, hij buigt zijn hoofd dus voor de uitspraak, maar hij kijkt ook weer naar Nederland. Slaat dit verhaal aan bij zijn achterban? Ja. Nou ja, kijk, het is in ieder geval wel iets wat hij altijd al zegt en wat ook zijn advocaat Kan Huy zegt, dat Nederland erachter zit. Dat er is ook bijvoorbeeld een getuige die advocaat van Boutersen heeft opgevoerd, die dit ook zou bevestigen, dat Nederland destijds een invasie wilde plegen in Suriname. Nou, deze getuige is door eigenlijk destijds al als onbetrouwbaar neergezet. Dus er is ook eigenlijk niet iets met zijn verklaring gedaan. Daar verwees Kan Huy ook vandaag weer op. Maar ja, de achterban van Boutersen, ja, die luistert naar hem, die volgt hem. Hij heeft gewoon een vaste achterban waar dit er wel in gaat als zoete koek. En als je dan ook bekijkt dat die documenten die in 2011 zijn opgesloten, hè, door Nederland, en die pas ingekeken mogen worden in over 2060. Ja, dat geeft natuurlijk ook alleen maar meer argwaan. In plaats van dat het nu allemaal gewoon in de openbaarheid is, wat er destijds is gebeurd tijdens de staatsgreep, waar de 8 decembermoorden eigenlijk een uitvloeisel van zijn. Maar ja, die geheimzinnigheid, en ja, daar beroept hij nu zich op. Ja, dat gaat er bij zijn achterban in ieder geval wel in. Ja. Dit was dus het slotpleidooi. Hoe gaat het nu verder? Wanneer horen we de uitspraak van de rechters? Nou, vandaag stonden er meerdere verdachten ook centraal bij het Hof. Dus de zaak is nu ook nog bezig. De andere verdachten die mogen ook nog het woord voeren. Ik verwacht dat als de zaak vandaag eindigt, dat we dan ook te horen krijgen wanneer de volgende zitting is. En in theorie zou dat dan de uitspraak moeten zijn. Nu is het zo dat we aan de vooravond ook van de zomer staan, van de zomervakantie, van het reces. Dus ik kan me voorstellen dat ze die uitspraak dan daaroverheen trekken. Maar in principe zou dat dan de laatste, ja, zou dat dan echt de uitspraak van de rechter moeten zijn. En dan wordt het natuurlijk ook heel spannend, want het OM heeft aangegeven de eis van ook de eerste uitspraak die er ook was van de krijgsraad heeft het OM overgenomen, die eis met gevangenneming. Dus dan zou Boutersen eigenlijk ook moeten worden opgepakt en in de gevangenis komen. Ja, dat is natuurlijk wat heel veel mensen zich afvragen. Gaat dat gebeuren? Ja. Kan Suriname dat aan? En ja, dus het wordt nog heel spannend. En wanneer die uitspraak is, dat wachten we dus nog even af. Correspondent Nina Jurna, dankjewel. En dan was dit Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Joram Kaats. Joram, goedenavond. Hey Marco, goedenavond. Zometeen bij mij te gast is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Ik heb het over Michael Ruperti. Taghi versleed al twee advocaten. Zijn neef Youssef, die nu vastzit. En daarna Ines Wesky. Zij werd opgepakt en wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De vraag is, weet Ruperti wel waar hij aan begint? Dat vraag ik hem zometeen. Dat zo. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Dank voor het luisteren. Fijne avond. NPO Radio 1. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in Pakistan van gisteren. Er vielen minstens 54 doden en bijna 200 gewonden. De aanslag werd gepleegd tijdens een politieke bijeenkomst van een conservatieve soenitische partij. Voor het eerst sinds de coup zijn beelden opgedoken van de afgezette president van Niger. Op een foto die is gepubliceerd door de BBC is Bazoum te zien met de president van Tsjaad, die bemiddelt namens een samenwerkingsverband van de West-Afrikaanse landen. Het werk bij architectenbureaus loopt terug, met name bij bureaus die gespecialiseerd zijn in woningbouw, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Door onder meer de hoge hypotheekrente, gestegen bouwkosten en trage gemeentelijke procedures vallen bouwprojecten stil en droogt het werk op. De Engelse Voetbalbond gaat spelers die massaal protesteren bij de scheidsrechter harder aanpakken. Als twee of meer spelers de scheidsrechter op een confronterende manier...